efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Brytyjska mutacja odpowiada prawdopodobnie za trzecią falę epidemii koronawirusa w Polsce, mówi minister zdrowia. Sputnik 5 pod lupą Europejskiej Agencji Leków. Agencja przyspiesza ocenę rosyjskiej szczepionki. Polskie Radio z szansą na nagrodę dla firm i instytucji najlepiej wykorzystujących mobilne technologie. Ostatniej doby 15 250 osób zakaziło się koronawirusem, 296 zmarło. W szpitalach przebywa prawie 16 000 pacjentów z COVID-19, o 400 więcej niż wczoraj. Pod respiratorami jest 1650 osób, to o 67 więcej niż w środę. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, za trzecią falę epidemii w Polsce prawdopodobnie jest odpowiedzialna brytyjska odmiana koronawirusa. Przede wszystkim ta mutacja brytyjska jest odpowiedzialna, bo chociażby tutaj badania prowadzone w Pomorskim na próbce pobranej od osób, które miały pozytywne wyniki, pokazywała, że na 64 próbki to blisko 80% miało właśnie tą charakterystykę mutacji brytyjskiej, więc pokazuje, że naprawdę rozprzestrzenianie się tej mutacji, która jest i bardziej zakaźna, łatwiejsza do złapania, szybciej też się w związku z tym rozchodząca, no ona powoduje, że wszystkie te parametry no niestety rosną. Minister poinformował, że w Polsce można by wykonywać miesięcznie nawet 3 miliony szczepień przeciw COVID-19, gdyby zapewnione były odpowiednie dostawy. Kilka minut temu szef Agencji Rezerw Strategicznych podał, że dzisiejsza dostawa szczepionek firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta. Europejska Agencja Leków analizuje dane dotyczące rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi. Chodzi o informacje napływające na bieżąco z testów oraz badań Sputnika 5. Europejska Agencja Leków poinformowała, że jeśli wszystkie dane zostaną dostarczone, wtedy podejmie ona decyzję, czy korzyści ze szczepień Sputnikiem przewyższają ryzyko. Eksperci muszą sprawdzić, czy te preparaty są zgodne z europejskimi standardami, jeśli chodzi o skuteczność, bezpieczeństwo i jakość. Zaplanowane są już inspekcje przedstawicieli agencji w zakładach produkujących szczepionki w Rosji, powiedział mi jeden z ekspertów. Dodał, że droga do zatwierdzenia szczepionek jest ściśle określona, a cały proces może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po zakończeniu analizy danych producent szczepionek Sputnik będzie musiał jeszcze złożyć pełny wniosek o autoryzację do unijnej agencji, jeśli chce, by jego preparat został dopuszczony na europejski rynek. Wtedy dopiero zbierze się specjalny panel ekspertów i zdecyduje, czy zatwierdzić szczepionki i pozwolić na ich sprzedaż w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na stacji paliw w Knyszynie na Podlasiu rozszczelnił się zbiornik z gazem. Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu 100 metrów. Przygotowano dla nich miejsca w ośrodku kultury. Do rozszczelnienia zbiornika gazowego doszło na stacji paliw przy drodze wojewódzkiej numer 671, przebiegającej przez Knyszyn. Jak informują strażacy, jest to zbiornik podziemny. W drodze są fachowcy, którzy mają go zabezpieczyć. W związku z akcją zablokowana została droga wojewódzka numer 671 od strony Tykocina. Wyznaczono objazdy. Wieczorem poznamy zwycięzców Mobile Trends Award. Nagrody otrzymają firmy i instytucje najlepiej wykorzystujące mobilne technologie. O statuetkę walczy także Polskie Radio, mówi Krzysztof Kosowski, odpowiedzialny za nasz portal. W kategorii Życie Codzienne nominowana została aplikacja mobilna Polskiego Radio Kierowców, które, przypomnijmy, wystartowało jesienią ubiegłego roku. W kategorii Kultura i Edukacja nominowana została platforma podcasty.polskieradio.pl, w której wystawiamy ponad 100 podcastów, które są ofertą całego Polskiego Radia. Trzecią nominację Polskie Radio otrzymało za serwisy Bitwa 1920.gov.pl. Początek gali o 19. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej na wileńskich ulicach nie będzie tradycyjnych straganów z wyrobami rzemieślniczymi. Za sprawą pandemii słynny jarmark kaziukowy przeniósł się do internetu. Kupujcie, kupujcie kazi, kaziuki, wiernikowe serce.

20 minut po godzinie 11. No i wspominamy, bo 89 lat temu, właśnie 4 marca 1932 roku urodził się Ryszard Kapuściński. Był reportażystą, poetą i fotografem, nazywany cesarzem reportażu. Zresztą cesarz to jedna z najbardziej znanych książek Kapuścińskiego, tak patrzę na półkę. Inne znane utwory, Heban czy Podróże z Herodotem. No a my teraz przypomnimy sylwetkę pisarza, jaki był podczas swoich reporterskich wypraw, jaki był u siebie, w domu, w kontakcie, na co dzień. Był świadkiem 27 rewolucji, przebywał na frontach 12 wojen i 4 razy był przeznaczony do rozstrzelania. Życie Ryszarda Kapuścińskiego to podróże, opisywanie świata i spotkania z drugim człowiekiem. Cały zawód reportera polega na tym, żeby przezwyciężać w sobie to poczucie inności, że to jest bardzo ważne, dlatego że w naszym zawodzie osiąga się coś przez to, że stajemy się w tym momencie, kiedy tam jesteśmy, gdzieś mieszkamy w jakiejś wiosce afrykańskiej, czy mieszkamy w jakiejś wiosce chińskiej, czy jesteśmy gdzieś w Ameryce Łacińskiej, wśród Indian, w Andach, że musimy być, wczuć się w rolę tamtych ludzi, w sposób, w jaki oni żyją, w ich biedę, trudności życiowe, że właśnie przezwyciężanie w sobie tej postawy innego jest warunkiem w ogóle pracy. A o to, jaki był Ryszard Kapuściński prywatnie, na pewno warto pytać tych, dla których wciąż jest częścią rodzinnych historii. Na pewno większość ze słuchaczy, która ceniła twórczość Ryszarda Kapuścińskiego, kojarzy takie zdjęcia portretowe z jego pracowni, gdzie on stoi na tle półek, na tle szafek. I autorem tych mebli jest mój dziadek, Michał Szczytyński, który był stolarzem. Maja Ruszpel, na co dzień terapeuta uzależnień, a prywatnie wnuczka stolarza Ryszarda Kapuścińskiego. To był taki stolarz, który jeszcze kształcił się przed wojną. Uczył się w prestiżowej szkole prowadzonej przez jezuitów w Chyrowie. Chyrów, w którym była ta szkoła, po wojnie został wcielony do Związku Radzieckiego, dziadek musiał wyjechać i zamieszkał w Warszawie, w Falenicy pod Warszawą. I tam niedaleko było takie sanatorium dla dzieci, które były chore na żółtaczkę i to sanatorium było prowadzone przez siostrę Ryszarda Kapuścińskiego. I w ten sposób się poznali. Ryszard Kapuściński często przyjeżdżał do sanatorium, więc spotkanie z nim było tylko kwestią czasu. Dogadali się z moim dziadkiem, że zrobi mu meble. Chyba musiał być bardzo solidnie wykonany, jak i chyba Ryszard Kapuściński był do nich przywiązany. Te meble później znalazły się na filtrach, tam do tego drugiego domu, do którego się Ryszard Kapuściński przeprowadził. A wiem to stąd, że po latach, jak już mój dziadek nie żył, moja mama w pracy poznała Ryszarda Kapuścińskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Kapuściński ją zabrał do domu, żeby jej te meble pokazać, co uważam, no było bardzo miłe. Kapuściński chciał zrozumieć drugiego człowieka. Pomoc w czasie podróży, na przykład w odśnieżaniu samochodu, nie była dla niego żadnym problemem. Dziadek mówił właściwie w samych superlatywach o Kapuścińskim, że właściwie w czasie tej pracy, kiedy tam robił mu te meble, a to przecież trwało jakiś czas, Kapuściński mu mówił, żeby się czuł jak u siebie w domu, mógł korzystać z lodówki. Wiem, że też dużo rozmawiali, o jakieś poglądy wymieniali. Kapuściński dał dziadkowi książkę swoją, mamy ją zresztą do dzisiaj w rodzinnej bibliotece, to był Burz po polsku. I co jest jeszcze dla mnie ciekawsze, że jak on już wyjechał do Afryki, to przysyłał pocztówki. Z tymi pocztówkami to było tak, że były wspaniałe, bo były kolorowe, z takimi intensywnymi barwami. I moja mama była pod wrażeniem tych obrazków i zabrała je do szkoły, żeby pokazać dzieciom. I jakieś dziecko ukradło te pocztówki. Tu jest bardzo istotne to, że spotkanie z innym, do takiego spotkania trzeba być wewnętrznie przygotowanym. Że to nie jest coś takiego, co się mija, tylko że to jest coś takiego, co wymaga od nas pewnego wysiłku, pewnej dobrej woli, szacunku dla tego innego. Mieli Państwo okazję wysłuchać dwóch wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego z ostatniego radiowego wywiadu, jaki przeprowadziła Magda Mikołajczuk. Ryszard Kapuściński zmarł w 2007 roku. Tę wybitną postać przypomniał dziś w dniu urodzin reportażysty Kuba Jamrozek.

Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. No i temat, który wczoraj zapowiadaliśmy, mianowicie 4 marca 1386, a więc równo 635 lat temu, Władysław Jagiełło został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. No, nie tak jak w przypadku Łokietka, w przypadku Władysława II znamy znacznie więcej faktów z jego życia. Zdecydowanie więcej. Ja to w ogóle zacznę od przypomnienia, że Jagiełło doczekał się świetnej biografii autorstwa Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego wydanej w serii Ossolineum. Jest ona oparta na bardzo wiarygodnych źródłach, bardzo ciekawa. Co prawda jest to pozycja, która już liczy sobie trochę lat, natomiast uważam, że nie straciła na swoich walorach poznawczych i każdy zainteresowany postacią Władysława Jagiełły warto, żeby do niej zajrzał. Kilka słów, bo to zawsze mnie fascynuje, żeby już powiedzieć o takim normalnym, ludzkim wymiarze. Bo jak czytałem, zgodnie z opisami, Władysław Jagiełło był niezbyt wysoki, no to może nawiązanie wczoraj do Łokietka, szczupły, miał pociągłą twarz o niewielkich oczach i co ciekawe, upływ czasu nie był dla niego surowy, bowiem Jagiełło należał do ludzi, cytuję, starzejących się ładnie, no mimo że z wiekiem kompletnie wyłysiał. Tak, ale trzeba pamiętać, że to jednak był człowiek, który urodził się na Litwie, w warunkach, bym powiedział, trudnych, miał trudne dzieciństwo. Człowiek zahartowany też w bojach, zarówno w tym także fizycznym wymiarze, ale także w wymiarze psychologicznym. No, był też człowiekiem z krwi i kości, ze swoimi wadami i zaletami. Tutaj też z tego opisu tak by wynikało. Tak, natomiast w ogóle z koronacją Jagiełły, z zapoczątkowaniem dynastii Jagiellonów występuje coś, co ja określam mianem na zajęciach ze studentami, ja to tak nazywam paradoksem historycznym, a mianowicie postać króla, któremu nie rokuje się większych szans powodzenia na tronie polskim. Króla, którego nie każdy w tamtym czasie, na początku jego kariery, na początku jego panowania traktuje poważnie, traktuje jako króla, który rzeczywiście będzie sobie potrafił poradzić ze starami rządzenia państwa polskiego. Ten człowiek doprowadził do powstania jednej z najpotężniejszych dynastii w całej Europie w okresie nowożytnym. Niezła historia. To był czas naprawdę wielkiej świetności państwa polskiego. No właśnie chciałem o to zapytać, jak moglibyśmy podsumować ten okres w dziejach Polski? To był czas, kiedy Polska była naprawdę ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Pozycja państwa polskiego wynikała przede wszystkim też z potęgi militarnej, czego dowodem były zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim, zarówno w wojnie lat 1909-1911, jak i w wojnie 13-letniej. Jakbyśmy to mieli też w jakiś sposób odnieść do czasów współczesnych, gdy mamy do czynienia z Unią Europejską i główne skrzypce grają 3-4 państwa, czyli Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, to gdybyśmy to przenieśli pewien taki schemat, współczesny grunt? Tak, współczesny grunt, taki schemat na Europę nowożytną, to Polska by właśnie była jednym spośród tych 3-4 najsilniejszych graczy politycznych tamtego okresu. Panie profesorze, a wie pan, z czego słynął Władysław Jagiełło? Z wielu rzeczy, nie wiem teraz dokładnie, o co pan ma na myśli. Z polowania. A oczywiście. Dbania o dietę, o higienę. Tak, z polowania. Był zapalonym myśliwym. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych dla jego życia, więc starano się odwieźć go od tych polowań. On polował nawet w wieku bodajże już blisko 80. Blisko śmierci. Tak, to jest jeden element. Drugi, z czego jeszcze słynął, na przykład z unikania alkoholu. Wiemy doskonale, że zachowały się świadectwa mówiące o tym, że Jagiełło był zwolennikiem picia wody źródlanej. Tego nie wiedziałem. Wiem, że na jego stole królowały mięsa, owoce i warzywa, chociaż Władysław podobno nie lubił z owoców jedynie jabłek. No to bym był tym zdziwiony. Wydawać by się mogło, że kresowianin mógłby lubić jabłka, ale i tak to świadczy o dobrym guście kulinarnym Władysława Jagiełły. Takie ciekawostki lubimy najbardziej, prawda, tak panie profesorze? Ale musimy tak na dziś kończyć. Bardzo dziękuję, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Niezła historia. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Zdaje się, że uprzedziłem między innymi prośbę pani Kasi o gitarki i pytanie, czy będą dziś w audycji u redaktora. No, tak wcześniej troszeczkę podpiąłem się pod Erika Claptona, przed momentem systemowy dam, ale to nie nasze, jeśli chodzi o gitarowe, ostatnie muzyczne słowo. Gdyby państwo mieli okazję i ochotę, to zachęcam do korespondencji mailowo trójka@polskieradio.pl i smsowo 71335, czy w sprawach muzycznych, czy kulturalnych, tak jak wczoraj także i zbieramy te propozycje, które na dziś, na jutro być może także na weekend w państwa kulturalnym świecie i otoczeniu. Polecamy. trójka@polskieradio.pl 71335. No i a propos gitar, bardzo proszę. Massive Attack. herbata w trójkowym kubku już gotowa. O, to super i zdaje się, że dzisiejsza bohaterka w powieści też będzie przygotować herbatę, ale chyba coś zdrowi. Dobrze, to już nic nie mówię. Czas na naszą powieść czytaną w odcinkach. Przed nami fragment 29. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Piotr Curie, fizyk i zarazem poeta, zachwycił się Marią Skłodowską od pierwszej chwili. Od pierwszej chwili pojął, co było w niej wyjątkowego. Łagodnie, lecz uporczywie stara się do niej zbliżyć. Dwa czy trzy razy spotkał ją na posiedzeniach Towarzystwa Fizycznego, gdzie się przysłuchiwała dyskusjom uczonych. Przesłał jej w dowód uznania odbitkę ostatniej swej pracy. O symetrii zjawisk fizycznych, symetria pola elektrycznego i magnetycznego. Na pierwszej stronie broszury, wpisawszy swym niezręcznym, jakby dziecinnym pismem, pannie Skłodowskiej z wyrazami szacunku i przyjaźni, autor P. Curie. Dostrzegł ją kiedyś w laboratorium profesora Lippmanna. Milczącą, schyloną, w grubym, sztywnym fartuchu nad przyrządami. Wreszcie poprosił, aby mu pozwoliła się odwiedzić. Maria dała mu swój adres. Ulica de Feuillantin 11. Przyjazna, lecz powściągliwa jak zawsze, przyjęła go w swoim małym i pustym pokoju, gdzie Piotr doznał wprawdzie nagłego skurczu serca na widok tak niesłychanie skromnych warunków życia, zarazem jednak do głębi odczuł subtelną harmonię pomiędzy tą kobietą a tym właśnie tłem. Nigdy jeszcze Maria nie była w jego oczach tak ładna i pociągająca jak wówczas. W wytartej sukience, pośród nagich ścian poddasza, nigdy jeszcze jej młoda, uparta, od nadmiaru pracy wynędzniała twarz nie wydała mu się prześwietlona takim wewnętrznym blaskiem. Minęło parę miesięcy. Znajomość zacieśnia się, a przyjaźń rośnie. W miarę jak się powiększa wzajemny szacunek, podziw i zaufanie. Piotr staje się powoli niewolnikiem tej młodej Polki, aż nazbyt inteligentnej i zdolnej. Radzi się jej, słucha. Pod jej wpływem otrząsa się ze swego zobojętnienia, opracowuje wyniki swych badań nad magnetyzmem i zdaje wyjątkowo świetnie doktorat. Maria natomiast sądzi jeszcze, że jej serce jest wolne i nie wydaje się usposobiona do wysłuchania decydujących słów, których zresztą Piotr nie ma odwagi powiedzieć. Dzisiaj są może po raz 10 razem w skromnym pokoiku przy ulicy de Feuillantin. Jest śliczne popołudnie czerwcowe, więc byli na spacerze za miastem i teraz na stole obok stosu książek, Maria dzień i noc uczy się do licencjatu, stoją w szklance zebrane przez nich świeżutkie stokrotki. Maria robi herbatę na swojej nieśmiertelnej maszynce spirytusowej. Piotr długo i dokładnie omawia pracę, która właśnie specjalnie go interesuje. Nagle przerywa i po chwili... Chciałbym, żeby pani poznała moich rodziców. Mieszkam razem z nimi w małej willi w Sceaux. To cudowni ludzie. Zaczyna opowiadać o swym ojcu. Wysokim starcu z żywymi, błękitnymi oczyma. Niezwykle inteligentnym, wybuchowym i pasjonującym się tysiącem rzeczy, a równocześnie niezrównanie dobrym. I o matce, już bardzo schorowanej, lecz zawsze pełnej pogody, czynnej, świetnej gospodyni. Wspomina swoje dziwne dzieciństwo i z uśmiechem zachwytu opisuje swe dawne, nieskończone, niezliczone wędrówki z bratem po lasach i polach. Maria słucha go ze zdziwieniem. Ileż podobieństw, ile zdumiewających analogii pomiędzy jego środowiskiem a tym, w którym ona wzrosła. Z wyjątkiem stosunku do religii. Doktor Curie jest bezwyznaniowy i nawet nie chrzcił swych synów. Ta sama atmosfera, ten sam rzadki klimat wyjątkowej godności i kultury, najserdeczniejszej wzajemnej przyjaźni, umiłowania wiedzy i przyrody. Uśmiechnięta, zainteresowana, ożywiona Maria zaczyna również opowiadać o swoich wakacjach na wsi w Polsce, dokąd znowu pojedzie za parę tygodni. Ale pani wróci w październiku. Niech pani mi to przyrzeknie. W Polsce nie mogłaby pani dokończyć swych studiów. Pani nie ma prawa porzucać teraz nauki. Te słowa zdradzają głębokie wzruszenie i trwogę. Maria to czuje. Wie, że owo pani nie ma prawa porzucać nauki, znaczy właściwie pani nie ma prawa mnie porzucać. Przez długą chwilę milczą oboje, z pochylonymi głowami. Wreszcie Maria mówi głosem pełnym wahania, lecz z jasnym spojrzeniem swych promiennych oczu: zdaje mi się, że pan ma rację. Bardzo bym chciała wrócić. Piotr wspomniał jeszcze parę razy o przyszłości. Poprosił Maria, aby została jego żoną. Ona jednak nie może się na to zdecydować. Bo jakże? Wyjść za mąż za Francuza? Opuścić na zawsze rodzinę i ojczyznę? Zaniechać projektów o pracy dla niej? Nie, nigdy. To równałoby się najgorszej zdradzie. Nie może, nie wolno jej tego zrobić. Egzamin zdała świetnie i wraca do Warszawy. W każdym razie na okres wakacyjny, lecz może i na zawsze. Rozstając się z Piotrem, nic nie przyrzeka mu ostatecznie. A zamiast miłości ofiarowuje przyjaźń, która jednak już mu nie wystarcza. I myśli jego biegną uporczywie w ślad za nią. Chciałby pojechać, spotkać się z nią w Szwajcarii, gdzie Maria spędza parę tygodni z ojcem, a nawet bodaj i w Polsce, o którą jest coraz bardziej zazdrosny. Lecz że to jest niemożliwe, usiłuje chociaż z daleka przełamać jej opór. Wszędzie tego lata gonią ją listy Piotra. W Kreta, w Szwajcarii, we Lwowie, w Krakowie, w Warszawie dostaje Maria jego niewprawnym pismem kreślone słowa, które ją próbują przekonać i zwłaszcza przypominać jej nieustannie, że Piotr czeka na nią. Piotr Curie do Marii Skłodowskiej. 10 sierpnia 1894 roku. Nic nie mogło mnie bardziej ucieszyć niż wiadomość od pani. Perspektywa pozostawania przez 2 miesiące, nie wiedząc, co się z panią dzieje, była dla mnie niezmiernie przykra, to też pani rozumie, z jaką radością powitałem jej kartkę. Mam nadzieję, że pani dobrze odpocznie i wróci do nas w październiku. Co do mnie, sądzę, że nie wyjadę nigdzie. Siedzę na wsi i całe dnie spędzam przy otwartym oknie lub w ogrodzie. Obiecaliśmy sobie, prawda, przynajmniej wielką wzajemną przyjaźń, oby pani nie zmieniła zdania. Są to bowiem rzeczy, których sobie nakazać nie można i obietnice nic tutaj nie znaczą. A jednak, jakżeby pięknie było, nawet nie mogę w to uwierzyć, gdybyśmy spędzili życie razem, zapatrzeni w nasze ideały. Pani ideał patriotyczny, nasz ideał ogólnoludzki i pracy naukowej. Zresztą z nich wszystkich tylko ten ostatni jest, jak sądzę, słuszny. To znaczy, że wydaje mi się, iż nie w naszej jest mocy zmienić stosunki społeczne, a nawet gdyby tak było, nie wiedzielibyśmy, co robić należy i w tym czy innym kierunku działając, nigdy nie bylibyśmy pewni, że nie czynimy więcej zła niż dobra, że nie opóźniamy postępu, który w danej dziedzinie bezwzględnie przyjść musi. Tymczasem na polu nauki jest przeciwnie. Tu można wierzyć, iż się dokona czegoś. Tu grunt jest trwalszy i każde, bodaj najmniejsze odkrycie, już jest pewną realną zdobyczą. Widzi pani, jak wszystko to wzajem się wiąże? Postanowiliśmy być przyjaciółmi, ale jeśli za rok opuści pani Francję, doprawdy zbyt platoniczna będzie owa przyjaźń pomiędzy ludźmi, którzy się więcej nie mają zobaczyć. Czy nie byłoby więc lepiej, gdyby pani została ze mną? Wiem, że panią gniewają takie słowa, już nie będę ich powtarzał. A przy tym czuję się tak bardzo pani niegodny, z tylu względów. Chciałem poprosić panią, byśmy się mogli przypadkiem spotkać we Fryburgu, ale skoro pani tam się zatrzyma tylko jeden dzień, będzie pani oczywiście z państwem Kowalskimi. Proszę przyjąć wyrazy serdecznego oddania. P. Curie. Byłbym szczęśliwy, gdyby pani zechciała do mnie napisać i zapewnić mnie, że pani powróci tu w październiku. Niech pani pisze wprost do So. Pour adres Piotr Curie. Ulica de Sablon 13. So. Sen. W ten sposób listy prędzej do mnie dojdą. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A ja szybciusieńko skoczyłem do newsroomu zapytać, co w wiadomościach o 12. Między innymi o tym, kto otrzyma kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej w skokach narciarskich. No to szczegóły za 5 minut w serwisie w południe.